ca gazdi cea mai mare, oi dai le rum, le rum dale. Dimineața sus cu latul, oi dai le rum, le rum dale. Cofan mână și-o luat-o, oi dai le rum, le rum dale. La fântână d-a lergat-o, oi dai le rum, le rum dale. La fântână d-a lui pătru, oi dai le rum, le rum dale. Unde scurge avancetul, oi dai le rum, le rum dale. Găsă-i apa tulburată, oi dai le rum, le rum dale. Și fântâna-n conjurată, oi dai le rum, le rum dale. Dalile povărață, oi dai le rum, le rum dale. Tu pincheni galbini razață, oi dai le rum, le rum dale. Aceia nu scai razață, oi dai le rum, le rum dale. Cispeciorii răzămață, oi dai le rum, le rum dale. Și chior cere din mireasă, oi dai le rum, le rum dale. Să te ducă în altă casă, oi dai le rum, le rum dale. Fica gazdi ce frumoasă, oi dai le rum, le rum dale. Să fie sănătoasă, oi dai le rum, le rum dale. Că și gazda știnia dare, oi dai le rum, le rum dale. Plată pentru colindare, oi dai le rum, le rum dale. Ceruși pungi cu bani de argentu, oi dai le rum, le rum dale. Zăstre bună la măritu, oi dai le rum, le rum dale. Și doi lei de argentăi, oi dai le rum, le rum dale. Patăța mănânțăi, oi dai le rum, le rum dale. Și doi lei de argentăi, oi dai le rum, le rum dale. Și patăța mănânțăi, oi dai le rum, le rum dale.